monaki miso mike kitoko ya bomwana motema mosepelaki yembe andimakinga ebongito balala babotiko baboye balingi bayeba purka nalingi ye ngai mpe nalobi abebisa ya yeba nzela azelaki na kola kipano mobali ya boga nakupelaka kaka se yo te tata mobali oyo namonaki miso mike kitoko ya bomwana motema mosepelaki yembe andimakinga ebongi tobalana babotiko baboye balingi bayeba purka nalingi ye ngai mpe nalobi abebisa ya yeba nzela azelaki na kola soki bokotuna mpo ngai mwana na mbala obligete nazali na motema ya moto mpo na ndima eloko nakolikaka mibali ya mbongo mpe bavoiture bayela ngai nalingaka bango te nalingise mwana oyonga nalulakala ya misokolalisa nakoya kokufa pamba soki bokopekisa mponazala na ye nalingi ye nalingi ye solo na motema palongo ndima ye mawaea matiakatiepe bokotuna mpo ngai mwana na mbala obligete nazali na motema ya moto mpo na ndima eloko nakolingaka mibali ya mbongo mpe bavoiture bayela ngai nalingaka bango te nalingise mwana oyonga nalulakala ya misokolalisa nakoya kokufa pamba soki bokopekisa mponazala na ye nalingi ye nalingi ye solo na motema pardon bondima ye